Polatlı'dan Metin Yalçın ve Trabzon'dan Ali Aydoğdu, içinde Hakan Ünal söylüyor. Bağa girdim üzüme. Bağa girdim üzüme ay ay, çubuk da değdi gözüme ay ay sanım. Uyma dedim uydun ay ay, uyma dedim uydun ay ay, sen ellerin sözüne ay ay sanım. Alacağım oysa ne ay ay, hele canım oysa ne ay ay, da güzeli sanem o yay sanem o. Kara yüzüm salkım ay ay, kara yüzüm salkım ay ay, yar sen aldın aklımı ay ay sanem ay. Bu dünyada olmasa ay ay, bu dünyada olmasa ay ay, ahirette alırım aklımı ay ay sanem ay. Alacağım ay sanem ay ay, hele canım oy sanem oy oy, dünyada güzelim sanem oy oy sanem oy. Bağda yüzüm olacak ay ay, bağda yüzüm olacak ay ay, sevdan benim olacak ay ay sanem ay. İkimizin sevdası ay ay, ikimizin sevdası ay ay, mahşere mi kalacak ay ay sanem ay. Alacağım ay sanem ay ay, hele canım oysa ne boy ay, dünyada güzeli